uit Urk die een teststraat in brand stak? 8 maanden. 1 jaar. In welke staat in Amerika woedt nu de grootste bosbrand van het land? Oregon. Dat is goed. Welke supermarktketen zit te denken aan flitsbezorging van verse producten? Jumbo. Ja, Camille Eurlings is terug in de luchtvaart en wordt toezichthouder op het vliegveld van welk eiland? Aruba. Bonaire is het. Dylan Groenewegen won de eerste etappe in welke koers? Nee, de Ronde van Wallonië. In welke provincie is een illegale schapenslachterij opgerold? God, dat was Brabant-Wiegen of zo? Nee, Gelderland was het. Gelderland. PSV speelt vanavond in de Champions League tegen welke club? Nee, ik weet het ook niet. Dat was Galatasaray. En had je vraag 15 nog geweten? Twitter weert filmpjes van wat voor cultureel evenement? Vreed maar cultureel. Nee, weet ik ook niet. Nee, stierenvechten was dat nog. Maar die was ook buiten de tijd. Dus het had qua punten niet uitgemaakt. Sowieso niet. Nou, jammer. Ja, 5 vragen had je goed. Dus je komt op 15. Ja, dat is niet nou, genoeg. Dat is shit, zeg. Ja, nou, moet je nog een andere keer meedoen. Ja, dan moet ik een ander telefoonnummer nemen, denk ik. Maar hartstikke bedankt. Ik vond het erg leuk. We zetten je niet meteen op de zwarte lijst, hoor. Nee, dat je nog gelukkig meedoen. Niet. Ik wens je nog een mooie dag. Tot de horen. En de andere weer meer succes. Dat is aardig dat je dat zegt. Leuk. Jullie ook, vriend, bedankt. Dankjewel. Kees van Leuven en Jaap van Deursen, dankjewel. Dankjewel. Joris, hoogste tijd om te gaan horen met wie jij gaat praten zometeen. Ja, ik ontmoet zometeen Noralie Beijer, die decennia lang het NOS-journaal presenteerde en zich sterk maakt voor Kitty Kottie. En misschien hebben we het ook nog even over Erik Engert. Kijk eens, allemaal in de zomereditie van 1 op 1. NPO Radio 1. Na het laatste nieuws, Dorp Megens. Winkels die onderhandelen over huurkorting vanwege gemiste omzet door corona moeten mogelijk ook de omzet meerekenen die ze online hebben geboekt, heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis in een zaak tussen modemerk Scotch & Soda en een verhuurder. Mogelijk krijgen ondernemers daardoor minder huurkorting. Vanwege oplopende besmettingscijfers houdt het RIVM de coronasituatie in Luxemburg, op de Azoren en op Kreta nauwlettend in de gaten. Die gebieden zijn nu geel. Dat betekent dat reizen naar die landen niet worden ontraden. Dat is niet duidelijk of en wanneer dat kan veranderen. De Australische stad Brisbane mag de Olympische Zomerspelen van 2032 organiseren. Maar de stad moet dat ook wel doen, want het was de enige kandidaat die zich had gemeld. En op het strand van Ameland zijn grote hoeveelheden harige mosdiertjes aangespoeld die veel stankoverlast veroorzaken. Het strand wordt met shovels en kiepwagens vrijgemaakt voor de badgasten. Tussen is zeker 10.000 kuub aan mosdiertjes op één hoop geveegd. Strandgangers op Ameland vergelijken de geur met rotte vis. Smakelijk. Jolanda, wat heb je nog aan files? Het wordt wat drukker op de weg. 43 kilometer files staat er nu bij elkaar. Er zijn een paar files die wat meer aandacht verdienen nu. Bergingswerkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes bijna 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat een kwartier vertraging. Een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel in de A15 Rotterdam richting Gorkum. Die is tijdelijk dicht. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk tot slot op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. 2 reishokken zijn daar dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één zomereditie. Met Joris Lintzen. Oud-nieuwslezer en journalist Noralie Beijer die werd op Curaçao geboren uit Surinaamse ouders en was het enige meisje in een gezin van 6 kinderen. Op haar 10e overleed haar vader en het jaar erop stuurde haar moeder haar naar Nederland, naar een internaat in Roermond. Ze ging later naar de kweekschool en vertrok in 1970 met haar toenmalige man naar Suriname. Daar kwam ze in de journalistiek terecht en na de decembermoorden van 1982 ging ze weer naar Nederland. Van 1985 tot 2009 presenteerde ze het NOS Journaal. Fijn dat je er bent, Noralie. Ja, goedemorgen, Joris. Je hebt een prachtige zwart-witte jurk aan. Ja, een beetje yin-yang. De ene helft is helemaal wit en dan schuin strepen is helemaal zwart. Ja. Is dat ook een beetje wat jij in je verenigt, wit en zwart? Nou je het zo zegt, daarom heb ik het niet gedaan. Maar ja, ik denk het wel, ja. Ja. Vandaag is in Carré het publieke afscheid van Peter R. de Vries. Hè. We hoorden net, er zijn honderden mensen, er is heel veel belangstelling voor. Jullie kenden elkaar niet echt, maar heeft het veel indruk op je gemaakt, dit alles? Ja, vreselijk. Echt, de wereld stond even stil toen ik dat dus las op mijn mobiel. Mm. Eerst was hij dus neergeschoten en toen hoorde je 5 schoten in zijn hoofd. Toen dacht ik, jee, Het is verschrikkelijk, want het is, ja, hij deed, was ook een journalist. Mm-hmm. Wel op een heel ander terrein dan ik gewend ben. Maar ik vond het altijd een hele dappere, dappere doordouwer. Ja. Niet zwichten voor allerlei nou ja, verdenkingen, intimidaties. En dat hij maar doorging, dat vond ik echt ongelooflijk. En dat hij heel veel bereikt heeft daardoor. Ja. Wat is volgens jou de diepere betekenis voor de journalistiek eigenlijk van zo'n moord? Ik durf het bijna niet te denken hoe treurig dit is. Dat je dus je werk niet kunt doen. Mm-hmm. Dat je anderen, met andere woorden, de mensen die hem hebben omgebracht, die voelden dat ze in discrediet werden gebracht. En dat ze daardoor gaan moorden, dat is werkelijk het allerergste wat ik kan bedenken dat mensen elkaar kunnen aandoen. Ja, daarover sprekende moet ik ook denken aan Bouterse, Suriname. Hè. Op 30 juli gaat de Surinaamse krijgsraad verder met de strafzaak tegen Bouterse. Het gaat natuurlijk over de decembermoorden, hè, op 15 politieke tegenstanders in december 1982. Dat was voor jou en voor veel anderen een reden ook om het land te verlaten. Bouterse die is eind 2019 tot 20 jaar cel veroordeeld. Maar die zaak die loopt toch weer verder nu. Wat betekent Bouterse eigenlijk voor jou als je die naam hoort? Wat hij voor mij persoonlijk betekent, dat is dat ik mijn land heb moeten verlaten. Het land wat ik dus echt mijn land had gemaakt. Want wat je zei, ik ben op Curaçao geboren, ik heb er lang gewoond, ik heb ook hier lang gewoond. Maar ik ben op een gegeven moment naar Suriname gegaan en dat heb ik helemaal geadopteerd als mijn land. Ook omdat mijn voorouders en mijn ouders daar vandaan komen. En met die decembermoorden ben ik het land uitgegaan. Ik ben niet echt gevlucht of zo, maar ik ben eruit gegaan. En dat was dus toch wel een hele erge breuk in mijn leven. Dus er is een leven voor de decembermoorden en een leven erna. Ook omdat ik heel veel van die mensen gekend heb. Ik had nooit gedacht dat zoiets... Ja, ik was toen wel al nieuwslezer. Ik zat toen in de redactie van het journaal al daar. Dus ik had al veel gelezen en veel gehoord en veel gezien over dit soort situaties in de rest van de wereld, in Midden-Amerika en Afrika. Maar ik had nooit gedacht, verwacht, zelfs dat het ook in mijn eigen omgeving zou kunnen gebeuren. Dus dat was een hele harde klap die dus jaren heeft geduurd. Wat je zei, 2019 pas is hij eindelijk veroordeeld. Mm-hmm. Hij heeft 20 jaar gekregen. En wat nu aan de gang is, dat hij eerst in verzet is gegaan en dan in hoger beroep. En dat kan natuurlijk ook weer een aantal jaren gaan duren. Iets anders dan. Na jarenlang single geweest te zijn, heb jij sinds kort weer een relatie. En dat weten we allemaal, omdat jouw nieuwe liefde, de acteur Joost Prinsen, je begint trouwens helemaal te stralen nu, dat hij dat van de daken schreeuwt, hè? Ja. En ook in zijn boek beschrijft. Hoe is het voor jou, mevrouw N? Ja, dat was voor mij ook geheel en al nieuw, dat hij dat dus zo naar buiten brengt. Want zo open als hij is, ben ik niet. Dus dat was wel, ja, daar moest ik ook even aan wennen, daar lach ik om. Maar het is meer een verlegenheid, denk ik, dat ik daar zo om lach. Maar ja, hij is daar heel erg open in. Klopt. Hij is echt smoorverliefd, hè? ja, dat moet je hem maar vragen, hoor. Ik zie hier opeens een verlegen schoolmeisje. Ja, zo voel ik me dan ook als je daarover begint. Noralie Beijer, fijn dat je er bent. Het is goed om je te ontmoeten. Ja, we hadden het al even over Suriname. En normaal gesproken ontvang je in de zomer vrienden en familie uit Suriname. Maar ja, dat is nu allemaal anders. Vanwege corona, kan ik me voorstellen. Hoe is die situatie eigenlijk? Wat hoor jij van de mensen die je kent in Suriname? Ik hoor dat ze dus door zware lockdowns gaan. Mm-hmm. Ze hebben zelfs een tijdje gehad dat ze het hele weekend niet de deur uit konden. Het begon eerst met een lichte lockdown, dus van zo laat tot zo laat. En toen was er een avondklok. En toen was er dus een zware lockdown, in het weekend vooral. En nu is het elke dag van 6 tot 6. Die besmettingen lopen ietsje terug, maar nog niet voldoende om mensen dus echt los te laten. Die vaccinaties die komen ook op gang. Ook wel met hulp van het buitenland, van Nederland met name. Mm-hmm. Dus dat gaat wel. In mijn familie, ja, dat zijn vaak oudere mensen. Die zijn allemaal al dubbel gevaccineerd. Mm-hmm. Maar die moeten zich toch aan al die regels houden. Wat ik, maar dat is dan weer een persoonlijk ergernis en irritatie. Dat ik denk van, want normaal komen leden van mijn familie in de zomer of in het late voorjaar, komen die naar Nederland toe. Mm-hmm. En dat kan nou niet. En waarom kan het niet? Omdat ze een Surinaams paspoort hebben. Hadden ze een Nederlands paspoort, dan had het wel gemogen. Die redenering die snap ik niet. Want er zijn mensen in Suriname die daar wonen met een Surinaams paspoort. En die zijn daar ingezetenen. Maar je hebt ook mensen met een Nederlands paspoort die daar wonen. En dus ook ingezetenen zijn van Suriname. Die mensen mogen wel en die anderen mogen niet. En dat is van de Nederlandse overheid mag het wel? Ja, Nederland laat ze dus niet binnen. Je had het over vaccins uit Nederland die naar Suriname zijn gestuurd. Hè? AstraZeneca. Ik hoorde net ook, hè, dat is in het nieuws vandaag, dat er eigenlijk heel veel AstraZeneca-vaccins gaan worden weggegooid. Wat vind je daarvan? Je bedoelt hier of in Suriname? Ja, hier in Nederland. Ja, maar ze hebben dus al heel veel daar naartoe gestuurd. Hè, dus misschien hebben ze in Suriname nog meer nodig. Dan zou ik zeggen, hupsakee, stuur het erachteraan. Ja. Er zijn ook 100.000 Chinese vaccins aangeboden. En eigenlijk met veel... klaroengeschal gepresenteerd via de NDP. Wat vind je daarvan? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Zo goed onderlegd in die medische, wat AstraZeneca precies is vergeleken bij de Chinese varianten, dat weet ik niet. Dus daar kan ik niks over zeggen. Ik weet wel dat de regering Boutersen in de tijd wel hele goede banden had met China en dat dat natuurlijk wel een beetje doorsuddert. Maar ik weet niet of die Chinezen nou beter zijn, die Chinese middelen beter zijn dan AstraZeneca of de Pfizer. Ja. Of wat dan ook. Want er is best een grote Chinese invloed in Suriname. Er is een enorme grote Chinese invloed in Suriname. En dat is dus in de loop van de afgelopen jaren, vooral onder de militairen, is dat gaan groeien. En die Chinezen, dat is bekend, die zijn bezig met een grote expansiedrift eigenlijk over de hele wereld. Je kan in een heel klein dorp gaan boven in de Andes en dan vind je weer een Chinese winkel. Dus dat is bekend van Chinezen dat ze dat doen. Dus ze hebben in Suriname ook zeg maar een makkelijke prooi, wil ik bijna zeggen, gevonden. Ja. Om zich daar te nestelen. En ze doen behoorlijk veel voor het land, maar er staat natuurlijk ook wat tegenover. Ze nemen veel hout weg uit het bos. Ze asfalteren daarentegen wel de wegen. En ze bouwen heel veel. Dus er gebeurt wel wat in ruil voor. Maar het lijkt alsof de Chinezen dan, je moet oppassen, zou ik zeggen als regering, dat je niet een Chinese overmacht krijgt, wat dat betreft. Noraly Beyer, op je 11e werd je door je moeder naar een internaat in Roermond gestuurd. Ik bedoel, dat lijkt me zo heftig. Hoe was dat voor dat kleine meisje dat net haar vader verloren was en nu haar hele familie moest missen? En dat je dan zo alleen tussen al die witte kinderen, stel ik me zo voor, terechtkomt tussen de nonnen. Hoe was dat? Het was heel leuk. Het was heel leuk. Ik was heel erg nieuwsgierig hoe dat zou zijn. Ik kom uit een gezin, wat je zei, dus met 5 jongens. En nu zou ik dus naar een plek gaan, een internaat. Een meisjesinternaat. Een meisjes, dus alleen met meisjes. En dat leek mij wel heel erg leuk. Ik denk dat ik vooral nieuwsgierig was. Ik kende natuurlijk Nederland uit de leesboekjes en uit de rekenboekjes, waarin je dus 4 klompen en 3 molens bij elkaar moet optellen. Wat helemaal dus niet in mijn omgeving speelde. Maar zo kende ik Nederland natuurlijk wel. Ik was gewoon heel nieuwsgierig. Dus die eerste 2 jaren hier, die waren zwaar. In die zin dat ik heel erg moest wennen aan ander eten, aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, aan een fiets, aan het verplaatsen inderdaad van de ene plek naar de andere plek, aan winterkleren, aan maillots en dat soort dingen. Dus dat was wel wennen, maar ik was een kind, dus dat wende wel vrij vlot. Behalve het eten, dat ging zeer moeizaam. Ja, en hoe was het eten op de kostschool in Roermond? Dat was verschrikkelijk. We hadden draadjesvlees bijvoorbeeld. Elke vrijdag kreeg je dan, wat wij dan vonden, de overblijfselen van het vlees van de hele week. Dat werd dan omgezet in vlees voor de vrijdag en dat noemden wij draadjesvlees. Er was ook salade en ik haatte salade. Ik kon het niet door mijn keel krijgen en dat moest ik toch eten. Op straffen van ik weet niet wat allemaal. Het was heel tof, maar ik heb daar wel vriendinnen gemaakt die ik tot de dag van vandaag zie. En heerste daar een streng regime? Ja, dat was heel erg streng. Geef eens een voorbeeld, katholiek. Hoe ging dat dan? Het was katholiek, 7 uur opstaan. Je had een chambret, moest je opstaan. Een chambret, dat is dus een een bed in een grotere ruimte. Het zijn allemaal hokjes eigenlijk. Je kan het een hele grote vergelijken. Hal, zaal met allemaal zaal met allemaal betimmerde hokjes. Stapelbedden. Zoiets. Nee, een zaal met een soort badhokjes, kan je zeggen. Maar dan groot, waar een bed kan staan en een wasbak. Dus dat hadden wij tot onze beschikking. En 7 uur opstaan naar de kerk, op je knieën, op die harde banken. Dan een ontbijt. Ja, het was een heel streng regime en heel strak geregisseerd door die nonnen. Mijn pech was als interne, zat ik wel op een school waar ook externe kwamen. En ik vond dat die interne altijd zwaarder werden aangepakt als er iets aan de hand was. Want dan was het direct 1-op-1. Het waren dezelfde nonnen eigenlijk. Dus dan gaf het hoofd van de school, of die gaf dan door aan het hoofd van het internaat. Van die moet straf hebben, want die heeft dit en dit gedaan. En dan werd je dus echt behoorlijk aangepakt. Het was op dat gebied was het dus niet leuk, was het heel streng. Maar ik denk dat ik er wel een soort van discipline heb geleerd. En, ja, ik moet er snel van lachen, maar... Heel klein beetje. Yeah. Maar hoe was het om daar als donker meisje tussen de andere kinderen te zitten? Weet je, dat was leuk, maar dat was helemaal niet confronterend. Dat vond ik juist heel spannend. Ik was, om het cliché te gebruiken, de zwarte korrel in de pan met witte rijst. Ik was een bezienswaardigheid. Ik was het missiekind waarvoor iedereen altijd dubbeltjes en kwartjes in de missiepot op school had gedaan. En ik vond dat heel raar dat ze mij zagen als een missiekind. Maar vanwege mijn huidskleur en mijn haar en hoe ik eruit zag, dat waren de plaatjes die hingen aan zo'n collectebus. Dus dan dacht ik van ja, maar dat heb ik vroeger zelf ook altijd gedaan. Op Curaçao moest ik ook altijd voor de missie geld in zo'n busje doen. Dus dat vond ik heel raar dat ik opeens zelf een missiekind was geworden. Dus dat was in die beginperiode was ik meer een bezienswaardigheid, wat ik niet erg vond. Ik denk van zij zijn voor mij ook een bezienswaardigheid. Dus als ik nageroepen werd voor een moorkoop, dan moest ik vooral in het Limburgs roepen witte kerskop. En dan was het direct klaar. Dan werd iedereen lachen en dan was het oké. Dat is pas veel later toen ik terugkwam in Nederland. Toen merkte ik de grote... merkte ik aversie tegen mensen van een andere cultuur, mensen met een andere huidskleur, omdat er opeens heel veel meer hier waren. Dus het heeft met aantallen te maken. Oh ja, want er kwamen veel Surinamers. Veel Surinamers, veel mensen uit de mediterrane gebieden. Indische mensen waren al hier, maar die waren altijd in een soort enclave opgeborgen, wil ik bijna zeggen, in Vught en zo. Dus dat. Dit heeft er hier ook wel iets mee te maken. Op 1 juli bood burgemeester Halsema haar excuses aan voor de rol van Amsterdam tijdens de slavernij. Maakte dat indruk op jou, Noralie? Het is een historisch moment. Nou leven wij graag van het ene historisch moment naar het andere, maar dit is het echt. Het is niet dat daarmee alles gedaan en gezegd is, maar het is wel een stap in de richting van erkenning van een gezamenlijk verleden dat wij met elkaar hebben, jij en ik. Dus zeg maar, als je het heel erg zwart-wit wil hebben, witte en zwarte mensen, die hebben hier een verleden met elkaar. En dat is lang niet zo goed doorgedrongen in deze gemeenschap als bijvoorbeeld ik dat had op Curaçao. Daar ben ik dus opgegroeid met alles wat Nederlands is. Surinaamse mensen in Suriname ook. Mijn ouders die spraken Nederlands. Die zongen waar de blanke top der duinen, waar vind je die in Suriname? Maar dat zongen ze allemaal. Dus ik vind dat dat heel goed is dat dat nu gebeurt. Omdat mensen er aandacht aan gaan besteden. En ik hoop dat dat dus ook op scholen, op heel jonge kinderen al, een inwerking heeft. Dat ze ermee opgroeien, dat ze het heel normaal gaan vinden. Dat 1 juli gevierd moet worden, herdacht moet worden. Omdat dat de afschaffing is van de slavernij. Ja, wat is die slavernij? Dat ze dat al heel jong meekrijgen. En niet wanneer ze 40, 50 zijn. Goh, daar heb ik nog nooit van gehoord. En goh, wat betekent 1 juli eigenlijk? Maar jij vindt dus dat 1 juli ook echt een nationale feestdag Absoluut. Zou moeten zijn? Ja, dat moet een nationale feestdag worden. Wanneer moet een nationale dat vrije gebeuren? Dag worden. Ja, gaat dat gebeuren, denk je? Of is dat... Ik denk het wel. Ik hoop dat ik dat nog meemaak. Mm-hmm. Dus net, je kan het vergelijken wel met 4 en 5 mei. 4 en 5 mei, dat zijn hier heilige dagen bijna. Mm-hmm. Iedereen weet wat het is van jong tot oud. En dat wordt gezamenlijk herdacht, heel plechtig, met het Koningshuis erbij. Nou, ik wens dat dat ook voor 1 juli gaat gelden. Er wordt nu al wel veel herdacht op 1 juli altijd. Nou, de laatste 2 jaar, dus vorig jaar en dit jaar, was het dus door corona veel minder dan men had gedacht. Maar nu met die excuses is dat natuurlijk wel een mijlpaal. Jammer was dat niet iedereen dat kon meemaken. Wel van achter de hekken, dat was een beetje wrang. Ja, nou, excuses zijn gemaakt. Vind je ook dat daar een prijskaartje aan hangt? Dat er een zekere schadevergoeding zou moeten zijn? Ik wil niet praten over schadevergoeding. Ik wil niet praten over boetedoening. Ik wil ook niet praten over herstelbetalingen. Ik wil dat mensen weten wat er is gebeurd. Dat ze daar een soort van verantwoordelijkheid dragen. Niet persoonlijk direct, maar als gemeenschap tegenover de anderen. Ik wil die erkenning hebben, ja, heel graag. En als je het praat van, als je het hebt over die erkenning, is dit dan genoeg, de excuses? Nee, dat je er dan wel iets mee doet. Dat bedoel je, hè? Want dan denken mensen van, ja, als je excuses gaat aanbieden, moet je direct gaan betalen. Voor mij hoeft dat niet. Maar je moet wel iets van een, je moet over de brug komen. Eigenlijk is dat die nationale feestdag op 1 juli. Ja, maar daarmee ben je er niet. Er wordt gepraat nou over een, er wordt al gepraat en het is al in de maak dat er een slavernijmuseum komt. Mm-hmm. Dus dat is iets. Ik vind dat je dus veel meer moet investeren in wat ik al zei in het onderwijs. Dat dit algemeen goed wordt. Doe projecten, zet het curriculum om, maak het verplicht. Je bent zelf in je eigen verleden ook gedoken. En je kwam erachter dat je ook een nazaat bent van tot slaafgemaakten. Hè? Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ik denk dat iedereen die in Suriname of op Curaçao is geboren en mijn kleur heeft, zeg maar, lichter of donkerder, die heeft natuurlijk een verleden dat teruggaat op dat slavernijverleden, op dat gezamenlijke verleden met Nederland. Dus zo ben ik erachter gekomen dat mijn voormoeders in dienst waren, slavinnen waren van een zekere meneer Egbert van Emden. En die kwam uit Emden en dat ligt in Oost-Friesland. En hij is via Amsterdam, op 19-jarige leeftijd, is hij naar Suriname gegaan, is daar getrouwd met een vrouw de La Parra, heeft daar een heleboel kinderen mee gekregen. Nou, de eerste niet, maar de tweede wel. En hij trouwde met de nicht ervan. En wij weten zeker dat die voormoeder van mij een soort band had met deze van Emden. Anders dan je normaal zou denken dat het gewoon een slavin is. Omdat zij zijn eerste kind gezoogd heeft. Mm. Dus dan denk je van ja, misschien was dat normaal in die tijd. Weet je, dat slavinnen de kinderen van de meesters zoogden. Maar in die tweede of derde grootmoeder, die draagt de naam prinses. En prinses gaf je aan baby's die mooi waren. En wij vermoeden, maar dat kunnen we waarschijnlijk niet achterhalen, wij vermoeden dat deze van Emden de vader is van de prinses. Hij is ook de naamgever van mijn meisjesnaam. Ik heet Oost-Friesland. En Emden ligt in Oost-Friesland. Dus daar zit natuurlijk wel een relatie. Ik heb begrepen uit alles wat ik gelezen heb en gehoord heb, dat die voormoeders van mij een redelijk, onder omstandigheden, een redelijk goed bestaan hadden als huisslaven in dienst van deze van Emden in huis. Dus ze hebben niet op plantages gewerkt buiten de stad. Dat gevoel, doet dat een soort van pijn toch ergens? Dat je dan weet dat je voormoeders, zoals jij het noemde, huisslaven waren? Ja, dat doet pijn. Maar van de andere kant vervult het me achteraf ook met een soort van, ja, dat is een soort van trots, wil ik bijna zeggen. Dat ik er ben. Dankzij hun. Als zij er niet waren geweest, was ik er niet. Zo simpel is het. En zij hebben dat allemaal overleefd totdat ik er ben gekomen. En ik hoop het natuurlijk ook weer te overleven, dat het mijn kinderen. Dus ja, het doet pijn dat mensen dit elkaar aandoen. Dat je het kunt bestaan om een ander te beschouwen als een mindere. Zelfs als een dier, als een beest, als een object waarmee je kunt doen wat je wil. Omdat jij wit bent, omdat jij een ander geloof hebt, omdat jij die ander echt als een mindere ziet, want zo was het, ze hadden arbeidskrachten nodig. Mm-hmm. Dus dan was het wel makkelijk om die arbeidskrachten te beschouwen als hun